हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, ओशो मेरे प्यारे, ओशो मेरे ओशो मेरे प्यारे, डोरी हाथ तुम्हारे, डोरी हाथ तुम्हारे, ओशो मेरे मेरे ओशो।